Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Bu cuma sohbetimi Ramazan'ın bu hafta içinde başlaması dolayısıyla oruçla ilgili hadisler üzerinden yapmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oruçla ilgili hadis-i şeriflerinden bir kısmını okumak istiyorum. Önce şunu beyan edelim ki oruç ayı Ramazan geldiği zaman çevremizdeki manevi alem değişikliğe uğrar. Bu hususta çeşitli hadis-i şerifler var. Onlardan bir tanesini Ramazan'dan okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İzâ câe şehru Ramazan Futihat evvâbul cenne ve gullikat evvâbun nar ve sufidatü şeyatînü ve nâdâ münâdin ya talibel hayrı helümme ve ya talibel şerri aksır hatta yensaliha şehr. Utbet ibn-i Abd'den Taberani rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İzâ câe şehru Ramazan. Ramazan ayı geldiği zaman Futihat ebvabul cenneh, cennetin kapıları açılır. Bu bir değişiklik. Manevi alemin en büyük değişikliklerinden. Ve gullikat ebvabun nar, cehennemin kapıları kapatılır. Ve sufit ediş şeyatîn ve şeytanlar zincirlere vurulur. Yani zincirlerle bağlanılır. Böylece üç tane değişikliği ifade etmiş oluyor bu hadis-i şerif. Ve nâdâ münâdin bir seslenici seslenir ki bir münadi nida eyler ki Ya talibel hayır, ey hayrı talep eden, ey hayır isteyen, helümme gel. Veya talibe şer, ey şerri isteyen, aksır, geri dur, yapma kötülüğü. Hatta yensaliha şehr, yani bu mübarek ay gidinceye kadar böyle efendim bu durum böyle devam eder. Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İzâ dehale şehru Ramazan emarallahu hameletel arşi en yekuffu anit tesbihi ve yestagfiru li ümmeti Muhammedin vel müminin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten bu ikinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan ayı girdiği zaman Allahu Teala Hazretleri emir buyurur, ferman buyurur. Hameletel arş. Arş-ı azamı, arşullahı taşıyan Hamele-i Arş isimli meleklere emreder. Yekuffu anit tesbih. Onların işi Cenab-ı Hakk'a daima tesbih etmek. Bu görevleri Sübhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, o tesbihi bırakmalarını emreder ve yestagfiru li ümmeti Muhammed'in ümmeti için vel müminin müminler için efendim istiğfar etmesini emir buyurur. Yani bu ay geldiği zaman Hamele-i Arş melekleri efendim muazzam melekler, büyük melekler müminler için dua ederler. Ta eskilerden beri tabi Adem aleyhisselam zamanından beri oruç müminlere emredilen bir büyük ibadet. O zamandan beri bu yapıla gelmiş. Onun için müminlere arş-ı azamın hameleyi arş melekleri, o taşıyan melekleri tevbe ve istiğfar ediyorlar. Tabi affı mağfiret talep ediyorlar. Meleklerin affı mağfiret talep etmesi çok büyük bir değişiklik. Çok Cenab-ı Hakk'ın müminlere efendim ulaşması için güzel bir mübarek bir vesile. Ve ileri ümmeti Muhammed, tabi Peygamber Efendimiz'in devresi geldiği zaman da, devri Muhammed Peygamber Efendimiz'e açıldığı zaman artık o zamanın müminleri ümmeti Muhammed olmuş oluyor. Onlar için dua ediyorlar. Bu işte mübarek ayın bu manevi değişikliklerin, daha başka manevi değişikliklerin, yerlerdeki göklerdeki değişikliklerin olduğu efendim şey ay pazartesi günü inşallah başlayacak. Pazar günü akşam ezanıyla beraber Ramazan girmiş olacak. Ramazan girince akşam üstü tabii yatsı namazının arkasından orucun kendine mahsus efendim ibadeti olan teravih namazı kılınacak. O da artık camilerin şenlenmesi, minarelerin, kandillerin ile kandiller ile donanması, efendim salatü selam ve diğer tesbihat ve güzel Kur'an-ı Kerim kıraatleriyle efendim şenlenmesi başlayacak. Böyle teravih namazını kıldıktan sonra da gecesinin teravihten sonraki zamanında yapılacak iş, oruç için sahura kalkmak. Sahura kalkmak sünnettir ve berekettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az bir şeyle dahi olsa, efendim hafif bir şey atıştırmak tarzında bile olsa sahurun yapılmasını tavsiye buyuruyor. Bazıları diyorlar ki uykuyu bölmeyelim. Efendim akşamdan işte yediğimiz yeter, ben dayanabilirim. Halbuki ibadet kastıyla efendim Allah'ın rızasını kazanmak, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymakla olacak diyerek, Efendimiz'in sünnetidir diyerek efendim sahura kalkacağız. Kalkmaları uygun olur yani dinleyen kardeşlerimin de. Efendim bir de sahura kalkınca tabii bir şey daha kazanmış oluyor insan. Gece namazını kılmak için uyanmış oluyor, yatağından kalkmış oluyor. Gece namazı da, geceliğin kılınan teheccüd namazı da dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olan bir namaz. Çok büyük manevi kârlara insanın erdiği bir namaz, insanı erdiren bir namaz. Onun için yani akşamdan yatarsan evet uykuyu bütün tutmuş olursun ama hem sahurun bereketini kaçırmış olursun hem de efendim gece namazı, teheccüdü kaçırmış olursun. İki şeyi düşünmeli insan, iki büyük kârı düşünmeli. Birisi teheccüd namazı, hemen kalkar kalkmaz abdest alıp efendim teheccüd namazını kılmalı. Ondan sonra sahuru küçük veya büyük bir şeyle efendim hazırlıkla, az veya çok, yani bir hurma da, bir bardak su veya süt gibi bir şeyle de olsa tabii sahur olur. Artık hanım falan kalkar da güzel aile boyu bir tatlı manevi lezzet içinde güzel bir efendim sahur yapılırsa o da olur. Çocukların hafızalarında silinmez izler bırakıyor böyle güzel şeyler. Efendim böylece pazartesi günü teravihi kılınmış olan, sahuru yapılmış olan, niyetlenmiş olan oruç başlayacak akşama kadar. Akşam ezanı okununca iftar edilecek ve şey bitmiş olacak. Birinci gün bitmiş olacak, ikinci gün başlamış olacak. Çünkü ibadetlerde günün başlangıcı akşam namazıdır. Demek ki pazar günü akşam namazı Ramazan'ın başlangıcı olmuş oluyor, başlaması oluyor. Teravihi, sahuru, ondan sonra pazar günü oruçlu oluyoruz. Oruç çok önemli bir ibadettir. Üzerinde ne kadar efendim izahat versek az gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Ramız'daki bir hadis rivayet edilen Abdullah İbni Mübarek'in bizim neşrettiğimiz Kitab-ı Zühd isimli eserinde de olan bir hadis-i şerifi var. Likülli şeyin babun ve babul ibade es-savm. Her şeyin bir kapısı vardır, bir girişi vardır, bir yolu yöntemi vardır, başlangıcı vardır. Efendim, usulüne uygun olarak. Ve babul ibade, ibadetin kapısı da oruçtur. Yani oruçla Cenab-ı Hakk'ın istediği güzel ibadetler efendim yapılmış olur. Oruç çok önemli bir ibadettir. Allah-u Teala Hazretleri insanın arzularını, yeme içme arzusunu ve şehvetini kendi rızası için hakkı olduğu halde, yani meşru olduğu halde, haram olmadığı halde bırakmasından efendim çok çok razı oluyor, hoşnut oluyor. Ve bir hadis-i şerifte efendim Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruluyor ki vellezî nefsî biyedih lehalufu femüs-sâibi femüs-sâime atyabu indallâhi min rehil misk yekûlullâhu azze ve celle innemâ yezeru şehvetehu ve ta'âmehu ve şerâbehu li ecli fessavmu li ve ene eczi bihi. Yeminle başlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vellezi nefsi biyedi. Canım kudreti elinde olan Rabbime, Allahu Teala Hazretlerine yemin olsun ki, Allah'a böyle yemin ediyor. Çünkü vellezi nefsi biyedi, nefsim elinde olan Allah'a demek. Manası ne? Yani dilerse hayatımı efendim sürdürür, dilerse sona erdirir, isterse yaşatır, isterse öldürür, efendim isterse efendim hayra sevk eder. Her şey her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde olduğu için vellezî nefsî biyedihî diye böyle bu tarzda yemini çok yapardı. Şu canımın, nefsimin elinde olduğu Allah'a olan Rabbıma yemin ederim. Ve halufu femiz saim. Oruçlunun ağzının kokusu çirkin bir kokudur. O ağzı aç kalınca insanın böyle tabii efendim biraz koku yapar. Atya bu, ama bu daha hoştur. İndallah, Allahu Teala Hazretlerinin nazarında, indi ilahisinde. Mirrihil misk, misk kokusundan bile daha hoştur. Evet, dünya gözüyle, maddi gözle insanın keyfine, zevkine, bakışına göre kokladığı zaman hoşuna gitmeyen bir kokudur oruçlunun, aç bir insanın nefesinin kokması, ağzının kokması. Ama Allah indinde misk kokusundan daha makbuldür. Çünkü Allah için yemeğini yemedi, açlığı Allah için. Yekulullahu Azze ve Celle, çok aziz ve pek celil olan Allah-u Teala Hazretleri der ki diye bildiriyor bize Peygamber Efendimiz. İnnemâ yezeru şehvetehu ve ta'amehu ve şerâbehu. Bu kulum şehvetini, yemek yemesini ve su içmesini terk ediyor. Li ecli, benim rızam için, benim için terk ediyor. Onun için seviyor. Fessavmu li ve ene ezzibihi, binaenaleyh benim için terk ettiğinden bu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için bıraktığından bir kenara, efendim oruç benim içindir, benimdir ve ene ezzibihi ve orucu ben mükafatlandıracağım. Evet, Allah rızası için bu aç bırak, aç durduğu için insan Rabbimiz Tebareke ve Teala şeyi seviyor, oruçluyu seviyor. Bu hadis-i şerifte de efendim beyan olunmuş oldu bu durum. Demek ki ibadetin kapısı, girişi efendim oruçtur. Cenab-ı Hakk'a güzel kul olmanın yolu budur. Onun için orucu bir ay Cenab-ı Hak müminlere farz kılmıştır. Çok güzel bir mevsim oluyor bu. Bir ay oruç tutarak efendim bir değişik havaya girmek, insanın nefsinin islahı ve ibadetlerinin makbul olması ve büyük sevaplar kazanması, manevi bakımdan terakki etmesi, islah olması, efendim şöyle kendisini süzmesi, efendim safileştirmesi bakımından çok güzel uzun bir eğitim zamanı oluyor. 29 veya 30 gün arabi ayların tabii efendim bazen 29 bazen 30 olmasına göre bir hilalin görünmesinden efendim başlıyor. O akşam teravih kılınıp sahurda şey yapılıyor. Öteki hilalin başlaması tekrar nev hilalin, yeni hilalin akşam güneş battıktan sonra görünmesi üzerine artık Ramazan'ın bittiği anlaşılıyor. Ondan sonraki ayın başladığı anlaşılıyor. Yani Şevval ayı. Böyle iki hilalin görünmesi arasındaki zaman bazen 29 olur, bazen 30 olur. Çünkü ayın dünya etrafındaki dönüşü 29,5 gündür. Bu buçuk bazen bir tarafa eklenir, bazen öbür tarafa eklenir. Öbür tarafa eklendiği zaman bu taraf 29 kalır. Eklenen kısım 30 olur. Mesele bu. Efendim, intizamsızlık gibi görünen şey bu şeyden dolayı ayın dünyanın etrafındaki dönüşünün tam 30 günde olmayıp 29 gün 12 saat küsürde olmasındandır. Bir aylık güzel bir ciddi eğitim ibadetin kapısından içeriye giriyoruz oruçla. Tabii ibadet ondan sonra da Ramazan'ın günlerinin geçiriliş şekli ile ilgili oluyor. Yani hem oruç tutuyorsun, kapıdan girdin. Tamam, Cenab-ı Hakk'ın rızası alemine kapıdan girdin. İbadet, güzel kulluk başladı. O zaman güzel kulluk yapacaksın. Sabahtan akşama sözüne, hareketine dikkat edeceksin. Neyle meşgul olduğunu gözleyeceksin. Efendim, azalarını günahlardan koruyacaksın. Efendim, haramlardan kendini şiddetli bir şekilde efendim hapsedeceksin ki orucun o zaman içine girdiğin ibadet aleminde efendim yaptığın güzel şeylerle kıymetlensin ve senin affı mağfiretine sebep olsun. Biliyorsunuz oruç güzel tutulursa Ramazan ayı Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği veç ile ifa edilir. Başarılırsa bunun mükafatı çok büyük. Kulun cennetlik olmasına, bütün günahlarının affı mağfiret olmasına sebep olur. Tabii dikkat edilmesi gereken hemen işin başında kuvvetli bir şekilde vurgulayıp hatırlatmamız gereken bir husus var. Onu mutlaka söylemeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'ten, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki Hamsun yuftır nesaim. El kezibu vel gıybetu ve nemimetu vel yeminül kezibetu ve nazaru bi şehve. Biliyorsunuz oruç su içmeyecek bir, yemek yemeyecek iki. Efendim bir de hep sorarlar şimdi mevsimi değil denize girilir mi girilmez mi? Geçen gün hadis-i şerifte geçti. Tabii girmemesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Kimse de hadis-i şerifleri dikkatli okumadığı için halkımızdan bunları bilmiyorlar. Gazetelerde efendim olur mu olmaz diye akıl yürütüyorlar. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hükmünü zaten söylemiş, efendim beyan etmiş. Demek ki teferruatı, incelikleri öğrenecek yer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şerifleri. Ona müracaat etmedi mi insanlar ortada kalıyor. Ne yapacağını efendim bilemiyor. Hatalı işler de yapıyorlar. Şimdi yemeyecek, tamam. Yemek yemeyecek, ağzına lokma koymayacak. Teferruatı artık fıkıh kitaplarında anlatılan şekilde incelikleri, hudutları, sınırları. Su da içmeyecek, tamam. Şehvetini de terk edecek evliyse. Efendim, hanımına yaklaşmayacak. Bekarsa başka türlü yönlerden kendisini efendim tehlikeye düşürecek işler yapmayacak. Efendim, şehvetini de engelleyecek. Başka bu kadar sanıyor ahali. Sadece bu üçü çok meşhur olan üç tanesi olduğundan efendim başka bir şey düşünmüyor. Halbuki o oruç bir kapı, içine girdiğin alem de ibadet alemi. İbadet sadece efendim aç kalmak, susuz kalmak, şehvetinden uzaklaşmak değil. Efendim daha başka şeyler de var. Azalarını günahlardan da korumak ibadet. Buna takva deniliyor. Sakınmak, korumak. Onu yapmadığı zaman orucun sevabı kaçıveriyor. Nitekim bu okuduğum hadis-i şerifte nasıl buyurmuş Efendimiz? Hamsun beş şey var ki yufturne sayın, oruçluyu iftar etmiş gibi orucunun sevabını kaçırttırır, oruçluyu iftar ettirir, yani orucunu bozar, yani sevabını kaçırtır. Efendim, şimdi burada tabi orucunun bozulduğunu söylüyor ama bunları yapan kimse orucum nasıl olsa bozuldu der de bir de yemeğe kalkarsa ondan sonra yemeğe içmeye nasıl olsa benim orucum bozuldu diye bu sefer kefaret de gerekir. Manevi bakımdan bozuluyor. Onu hatırlatıyorum. Önce okuyalım. Beş şey oruçluya orucunu bozdurtur. İftar etmiş gibi yaptırtır. Yuftırne saim oruçluyu iftar ettirtir. Yani akşam değil günün ortasında oruç tutarken iftar ettirtir. Yani orucunu bozdurmuş olur. Beş şey. Bir, kezip, yalan. Yalan söyledi mi iftar etmiş gibi olur. Yemek içmek yapmış gibi olur. Orucu gider. İki, gıybet. Yani mecliste olmayan bir mümin kardeşinin ayıplarını efendim fahş etmek, söylemek, dedikodu yapmak. Ve nemime, yani birisinin lafını alıp ötekisine götürmek, ikisinin arasının bozulmasına sebep olacak haberi ona ulaştırmak. Kovuculuk yapmak deniliyor eski Türkçe'de buna. Efendim, ve yeminül kazibe, bir de efendim mahkemede veyahut herhangi bir işin inandırıcı olması için yalan yere yemin etmek. Tabi mahkemede olursa adaleti saptırtıyor. Efendim herhangi bir muamelede olursa karşı tarafı aldatıyor. Aldatmaca yani olmuş oluyor. Öbür tarafta da efendim gadir oluyor. Mahkemede olunca yemin etti. Tamam. Ötekisinin hakkını şey yaptı. Zulüm ve gadir olmuş oluyor. Ve nazaru bi şehvetin ve şehvetle bakmak. Yani bakmaması gereken efendim şeye, cinse, efendim erkekse kadına, kadınsa erkeğe şehvetle bakması da orucu bozdurur. İftar etmiş gibi yapar oruçluyu. Tabii şimdi birisi düşünelim efendim öğleyin açtı televizyonu efendim bilmem şehvetle baktı oradaki bir şeye. Yahut efendim bile bile yalan söyledi birisine veyahut bir toplantıda gıybet etti veyahut yalan yere yemin etti ticarethanesinde veyahut efendim birinin lafını ötekisine taşıdı. Yani burada yasaklanan kötü şeylerden birisini yaptı farz edelim. Düşünelim böyle bir durumu. Sonra da bu hadis-i şeriften dolayı benim orucum gitti dedi. Tabii üzüldü, pişman oldu falan. Ben artık oruçlu değilim dedi. Gitti, yedi, içti. Ne olur? Bu sefer de yani bu manevi bakımdan sevabı kaçırtıyordu. Orucu maddi bakımdan da bozmuş olduğundan bu sefer kefaret gerekir. Böyle maddi bakımdan orucunu insan bozarsa efendim 60 gün oruç tutması lazım. Ceza olarak bir günde efendim kaza etmesi gerekiyor. 61 gün ediyor. O bakımdan bunları yapmayacağız ama bunlar kazara yapıldıysa nasıl olsa orucun bozuldu diye de efendim tekrar alenen artık orucunu maddi bakımdan da yiyip içerek bunlar manevi iş yani ahlaki kusur ötekisi maddi bir şey öyle yaptığı zaman efendim orucunu şey yapmaya kalkmayacak. Tabii başka şeyler de var. Başka hadis-i şerifler var. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İnneme savmu cünnetün fe izâ kâne ahadukum saimen fe lâ yerfıs ve lâ yechel ve inimru'un kâtelehu ev şâtemehum fel yekul inni saimun inni saimun. Buhari ve Müslim'den Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu da. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnneme savmu cünnetün oruç kalkandır. Cünne savaşta insanın kendisini oktan kılıçtan koruması için kullandığı efendim alet cünne kalkan manasına. Oruç kalkan gibidir. Kalkandır demek, yani teşbih maksadıyla böyle söyleniyor. Kalkan gibidir. Nasıl kalkan insanı kılıçtan, oktan, düşmanın şeyinden koruyorsa, siper oluyorsa, oruç da öyle bir şeydir. Fenalıktan insanı korur. Cehennemde de korur. Yani cehenneme de düşmemesini, cennete girmesini de sağlar. Feiza kâne ahadüküm saima. O halde, yani bu işin olabilmesi için, vaat edilen mükafatı elde edilebilmesi için, sizden biriniz oruçluyken fela yer füs, efendim kötü küfürlü müstehcen laf söylemesin, küfretmesin, yani Türkçesi Türkçe de küfretmek, ağzını bozmak manasında. Refese yer füsü de efendim o fuhşiyatı işlemek veya sözünü söylemek manasına geliyor. Böyle yapmasın. Yani ağzını derli toplu tutacak, efendim bozmayacak. Vela yeşel, cahillik de etmesin. Cahillik ne demek? Yani alim, fazıl, kamil bir insanın yapmasını doğru görmediği bir şeyi bunları düşünmediği için yapmak demek. Cahillik demek, yani okuma yazma bilmemek değil, kendisini günaha sokacak şeyin günah olduğunu bilmeyip efendim günahı işlemek manasına. Cahillik etmesin, ağzını bozmasın, küfür etmesin. İşte bunlar da görüyorsunuz deminki yalan vs. gıybet gibi efendim şeyin orucun sevabını kaçıran şeyler. Ve inimru'un katelahu evşatemahu. Peki karşı taraftaki bir adam bununla efendim dalaşırsa, mücadele ederse, kavga ederse, evşatemahu, küfür etmeye kalkarsa, yani ağzı o bozarsa cevap verecek mi? Feryakul, desin ki inni saimun, inni saimun. Ya kendi kendine desin, tutsun kendini, ya da karşı tarafın da duyacağı şekilde, artık onu söylemiyor Efendimiz nasıl olacağını, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Yani iki defa tekrar buyurmuş, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Yani aman ben orucumun sevabını kaçırttırmayayım bu adama, bu adamın kötü davranışına kötü bir muamele ederek orucumun sevabını kaçırmayayım, aman kendimi tutayım. Veyahut karşıdaki adama da ben oruçluyum, ben oruçluyum, sana uymam demiş oluyor. Onun için orucun tutulması esnasında efendim bu gibi hususlara dikkat etmek lazım. Etmezse ne olur? Eline bir şey geçmez. Yani oruçtan hasıl olacak muazzam kârları, sevapları, kazançları kaybeder. Efendim bir de tabii işlediği günahın efendim şeylerini, cezalarını da çeker. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesai ve İbn-i Mace'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre buyurmuş ki kem min saimin leyse lehu min savmihi illel cu'u vel ataş. Nice oruç tutan insan vardır ki leyse lehu min savmihi illel cu'u vel ataş. Onun tuttuğu oruçtan kendisine aç kalmaktan, susuz kalmaktan başka bir şey yoktur. Yani bir kârı yoktur, bir sevabı yoktur. O halde aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, orucu güzel tutalım. Ahlaki şartlara, esaslara da uyarak, dilimizi tutarak, gözümüzü koruyarak, her azamızı her çeşit günahtan sakınarak efendim ve ibadetin kapısı olduğunu bilerek günümüzdeki diğer bütün hareketlerimizin de orucumuzun efendim sevaplı olmasına veya sevabının kaçmasına tesir edeceğini bilerek efendim cahillik etmeden, ağız bozmadan, yalan, yanlış, günah, haram işler yapmadan orucu güzel tutalım. Bunun mukabilinde efendim Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği o mükafatları Rabbimiz bizlere ihsan etsin. Şu ay hepimizin affı mağfiretine efendim ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp cennetine efendim girmemize vesile olsun. Allah Teala Hazretleri Ramazanlarınızı mübarek etsin. Hepinize gayret kuvvet ihsan etsin. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Hepinizden de dünya ve ahirette hayırlara ermem konusunda ben kardeşinize ve ümmet-i Muhammed'in selametliğine dua etmenizi rica ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.